أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سورة النور مقصد سورة دفع فحشاء سلور قوانین او او آداب سرا روان دی آیاتونو کی سلور قوانین اغا اختتام تا ارسیدل. یو قانون مجرم لا داغ دا جرم سزا دی ورکڑی شی پا مجرم باندی با نرمی نشی کولے. دویم دا غلط و خلق و سر بننی یوزے کی گی. دریم چاچ نیکان خلق بدنام کرل ناغویل دی اتیا کوڑی سزا ورکڑی شی. او سلورمی ذکر کولو ترس دا غلط و خلق و سر یوزے وی پتر تنوا. اوز در دا پتا ولگی دا نفورن تین جدا شا. او حکم دلیان اللہ ذکر کو و تنبیحات اللہ شورو کڑل دلسم نمبر آیاتنا پا لفظ دلولا سرا. اس بلی آیاتنو کی ان اللذین جاؤو بالعفق عصبتم منکم پر یہ آیتنو کہ اللہ واقعہ دا افق ذکر کئی. واقعہ دا افق اغا طوفانی دروغ چپاغے کے بدنام لگول شوا پا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے. عادت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام داو چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکل پیو سفر باندیت لو کد جہاد سفر باو کداسی سفر باو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد بی بیانو ترمنز قروا چولا دا کمی بی بی نم بچی روختو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا بی بی برزان سرب سفر کی بوتلا دا سنت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی چیوتن پا سفر کی زین و پکار دا چیزان سرخ پل بی بی بوزی. زگا قرآن وی ہن لباس لکم و انتم لباس لہن تاسو دے خزو دا پار جامی او خزستاسو دا پار جامی دی. خاون دا خز دا پار لباس تے خز دا او دغرنگی خاون دا خز دا پار او خز دا خاون دا پار لباس تے. انسان دے سفر کی بیمار شی ہاں سو ہمائی چیز چلو خزستا دا پارا جامع دا او تا دا خز دا پارا جامع. انسان باندے ہر قسم حالت رات لے شی پا سفر کے پلار کے نزا سڑی سر داغ بی بیوی نکسہ آجز ضرورت راغو بیمار شو نو خصمانو پالنو تربیت خو بے کئی کنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوی د بنو مستلق لتلو قرے وانچولا د بی بیانو ترمنزا دائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم پکی روختو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زان سر بوتلا کلچ واپس راتلل د آغ غاڑنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحر منست پڑاو اکڑو یوزے کی حسار شو سحر اذان اوشو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوارشو او د سنو د پارا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہم لاڑ دا او د سماتی د پارا پری کے داغے پغاڑ کی یو ہارو د مرو اگ اشلے دو اگ لگیا دا تیار دا اگ یو یو دانرا گنڈئی دل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابو منز اکڑو او روان شو کلچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابہ روان شو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ لا وے قتل نشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی کل مخ کے پڑاؤ تو رسے دو نہ چی وے قتل نو بی بی نشتا وہ عزت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ را روان دے او داغ سر براش طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام داوا چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قافلے نہ رست یو سڑے بپرے غستو مثال یو پڑو پیخور کی کئی نہ دزان نہ بے یوتن رست پریخو پپبو کے التباغ پڑو اکڑو نہ چدل تبدوی سحر وقتی روان شو پتیار کے نہ کددی نہ بس شے پاتے شو نہ چاغ برا رسے دو نہ رنا برا لگے دلے وا نہ آگ برزان سر روچت کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائے جز صفوان دا روان دے اگر بیزان سر دا وے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا واقعی طول ذکر کئی بدی سی آن تر دے چھ دا بریلیانو کم مولا دے رضا خان بریلوی اغیم پا خپل تفسیر کیوں پا دے 11 و 12 نمبر آیات دلان دے ذکر کئی طول مفسرین دا واقعی ذکر کئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ما پزان بانی سادر وانچولو دشو پڑی کہ حضرت صفوان چراغو نو چاغا اکتل ناغا چغو حلا انا للہ و انا الیہ راجعون او یسی ما تو ادرو لو مخ کلاڑ ادرے دو او ازرا پاسی دمو پاس باندی کیناستم او یغاس روان کو او ادلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کئی چیز صفوان بے دزان سر راولی وی نبی علیہ السلام دا خبری کئی پا دی کہ منافقانو گنگو سے شروع کو منافقان یو بلکہ خپلو توئی صحاب اکرام توئی چی من دا سے ند پاتی شوی دا حضرت صفوان تا پاتی شوی دا نوزو باللہ من زانی دا حضرت صفوان سر لاروا نو موقع نہ ملاوے دنو پاتے شوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا پتہ نشتا او پدی خبر کی زین صحابوں شامل شو لکہ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوریں گے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوریں گے ہند بنت جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پکیوں شامل شو زین نور صحابہ کرام خمش رسو کو دا منافقین و سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول بدبخت اگی دا خبر جوڑا کا چہرہ دا خوئی لار دا گر دی واقعہ بریلیان هم په دې دا ذکر کوي، اهل سنت والجماعت والے هم ذکر کوي. گرمی زما کی رومال لکھوں رومال دے بیرا وریزا کیا طول دا واقعی ذکر کئی. اس دے واقعی تا تو گورا چی نبی علیہ الصلات والسلام روانی دو خوب پتا بوتا لگی دلی وکرا چی رو دلی لازما بی بی خونا در آگر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی جی زما عمر پا دغا وقت کی پینزل لسکارا سو کالو پینزل لسکال زما عمرو او زد بدن نا انتیائی سپکو نو صحابہ وقت جان لولے گنتا کی راغستی دا اگر پوخ چا کی جاوا کی جاوا اگر راغستی دا بس اندا سے پیخ دا اگر ویل جوڑ ناستا دا پک مور ویل جوڑ مور پک ناستا اون دا گرنگ روان شوی نبی علیہ السلام تا پتا نلگی ندلگی دنی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود دے اگر تا پتہ نہ لگے دنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکی موجود دے اگر تا پتہ نہ لگے دنے نور گنش میر صحاب کرام دو اچھت مرتبے و دو اچھت درجے والا موجود دی اگر تا پتہ نہ لگے دنے طول دا واقعہ بدیزی ذکر کر نکہ نبی علیہ السلام عالم الغیب وے خو پتہ بہتا لگے دنے وکر چیرہ ادھر زمان بی بی لان ندر آگلے لگ انتظار و تکو او ثابت داشو چی نبی علیہ السلام عالم الغیب ندے دوے مدا چی بیاروس تو منافقان بدنام لگئی نبکار دا چی نبی علیہ السلام تو سلام و تفرمائی لیو چیر زما بی بی داغی نحارش لیدلے و داغی دا وجی سارا شوید او اگر حضرت صفوان سر روان دوز براشی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی دلتا دا خبر شروع شو نبی علیہ السلام لهم دا خبر رو رسیدا چې د مدینی منافقان خدا سی وای او ځینی صحابه پکې هم شامل دي. اوس ګوره نبی علیہ السلام عالم الغیب نه دی ګنی فوراً به ویلو چې دا غلطه خبر. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نور ګڼ شمېر صحابه انتهایی خفه دي او پریشان دي. یو تن چې داسې قسم خبر ووري په هغه بس تیریږي او چې لا بیا داسې پاک بی بی چه در شپگو کالو و او جبریل امین نبی علیہ الصلات والسلام لتصویر رو فوٹو و یه را در دی سر نیکاو کا او چه نبی علیہ الصلات والسلام او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا تویلی ناغو تیل حضرت دا غستار ویره دا و ای کار سی خدا اللہ حکم دینو و ای چه دا اللہ حکم دینو بس ٹکت نو چه لا پا داسی بی بی دل بیاں خلق بدنام اول گئی چه اللہ حکم کڑے وی چه دے سر نیکاو کا او جبریل امین والا تصویر روڑے دے چه را دے سر نیکاو کا نا اسی بس تازو سوئے سب تیری کی بتاس صحاب کرام ہم انتیائی خفا دی نبی علیہ السلام ہم خفا دی ویسا خوراغم لانم کورتا بس پڑی کی نبی علیہ السلام تو سلام چه کورتا را دن نشی صرف سلام چه بس سلام و علیکم سلام کی گی نور خبر اتری نشتا و ازادو دا دی واقعی نا خبر نیم چسا چل شوئے دے و سا چل ندے شوئے اوی حضرت صفوان پا طول اللہ را خبری نوے کڑے ما سیوا دی یو جملے نا چی انا للہ و انا الیہ راجو پا طول اللہ را وی خبری ندی کڑ وی پا دی کی زمان ترور و آغر آغا ام مستح د مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی دے دا آغا مور را وی دا عاجزان و کمزور خلقو نظام پلار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با سر امداد کو وی دا منکر را گوی ماں تے چھے رازت رو ری دا سی وزو سیراتا وی چھے منگ اوہ تو وی چھے لگ مزل اوکو وی زمان دا ترو تیندکو خوری اوی چھے تیسا مستا مستا خودی دے لاسونا مات کا وی زو تیم چی موری دا سوے اخو بدری صحابی دے دا تسوے وی ما تا وی جی کمک لی تس خبر اوی بیا روانیو دا سی یو سو تیندکی او خوڑی اوی بیا وی جی تیسا مستا وی ما ادرو لوی ما تے چی سچل شو وی ما تے پورا واقعی بیان کا وی ما چی خواد دا وجہ دا چی دا نبیر سرام ما سر خبری نکا وې زه ډایرک راغم کور ته او ما د نبی رسول الله نه اجازه ته غوښته چې زه پلار کړم وې ما ته وې چې زه وې زه لاړم پلار کرا وې مور ته مې خو جوړ وې مور را ته وې چې خیر دې دا اکثر د بنو کاری بنی پسڑی باندې اکثر بدنامه ولګی چې دا داسې دا دا داسې دا ستام بنی دی کی دی چې اغه د باندې سب بدنامه لګولې مخه پکې وې زه انت یې خفو وې بده کې نبی له صلوات و سلام منکر را او ما ته وی چې عائشه کدا خبروم د غرنګی وینو ما ته رښتیا رښتیا حل وای یوم یاش نبی له سلام نه دی خبر خا سو یوم یاش پکې تیر شو او نبی له سلام ته پته نشته چې واقعې څنګه رښتیا دی او که دروغ دی او یره پیر ته زمان ستا پته لګی فقیر وی زمان استاد حالت نه خبردار دی او وی غلط په نوک کې خای وی کنو دغرنګ وی لوټه کې وبتا وی او پاغي کې رته غلغی چې غل سوته چشمه جوړی دی او داسې دی او ګیره شتو ګیره نشتو ټوپې پسارای او نه پسارای لوړ دی او مندرې دی او غټ دی او نری دی او ادارې ته خای پیغمبر یو میاش و ته پته نه لګی کو دا پتہ لگی دا نو اسی پریشان دے نبی علیہ السلام پریشان صحابہ کرام پریشان پڑھی کہ وہ ایمان نبی علیہ السلام تو سلام تو فرمائے کہ حضرت کا زرت دا زان ہر سمر صفیو کما خطا سو انہ منے او بس زمان صفی با اللہ کہی وہ نبی علیہ السلام ناس تو چی اثار دا وہی پی شروع شو نا صاحب بیا سار د وہی شروع شو او چې ما وته وکتل ویا سار د وہی بیبی و پته وته لګي او په دې کې چې دا وہی غا سار ختم شو او نبی رسول الله صلوات و سلام خوشاله شو او ما ته وی چې مبارک شه عائشه ستا صفائی الله رو لګل په قران کې او مور را ته وی چې ور پانس او معافی ته غواړه او ما چې ولې ته معافی غواړه ما غلط کار کړی نه دی نو معافی ته څنګه وغواړه وی ښځه ورشه شکریا خو یادا کا وی ما چې د الله شکریا ولې نه ادا کوم چې زما صفائی رو لېږله دی خو ټولو ما ته ویل چې تا تو د اشاره شه زه د الله شکریا ولې نه ادا کوم پدې کې نبی رسول الله صلوات و سلام چې کله دا آیتونه نازل شو دا ان الذين جاءوا بالافك دا آیتونه نازل شو نبی رسول الله صلوات و سلام اغه صحابه کرام روغختل چې تاسو سره گواهانو اغه ویلنا اتیات یا کوړی سزا ول ورک ولذین یرمون ولذین یرمون المحسنات تاسو مخ کې ولسته چې پاک دامنې بدنامی کې او گواهان وسره نون اتیا کوړی سزا بور کولې شي حضرت مستو دغه نور صحابو له اتیات یا کوړی سزا ورکا او د منافقینو چې کم سردارو عبد الله ابن ابی ابن سلول بدبخته اغه له سزا ورنه کولې زکه په دې اتیو کوړو باندې د آخرت سزا معاف کیدا نه دا سزا ورنکو د آخرت سزا ولا پریغوستا چې پرې د الله د لال تعذاب عظیم درکې او قران هم دلته پوه شه خبره نه دغه واقعیه د افکتا افق ویل کیږي طوفانی دروغ وتا ستا طوفانی دروغ وتا ویل کیږي نو واقعیه د افق ذکر گئی اوس ترجمه د انتری آسان ده ان الذين جاءوا بالافک یقینا هغه کسان جاءو بالافك چراتله اوکړل په طوفانی دروغ سره دا سوکو عصبتم منکم یوډلوا منکم استاسنا یوډلوا منکم استاسنا الله وی دا استاسو تاسو کې یوډلوا چا وی دا کارو دا ولی من وایو چې رم مسله ټیټه پکار ده موږ استاد محترم بدی باندې ډیر زور ور کوي الله دې عمر علم کې برکت واچي اغه وی مسله ټیټه کوا چې ستا ملګرو کې کم منافقان دی به تختی نه به ساری کی او کتا نرمی شورو کا نو منافقان بمرازی تا سره بکینی نو منافق بستا ملګری شي ملګری کیږي دنه خو ظاهره کې تا ته وایي ستا ملګری خویا ساتا اخره کې بدا نتیجه روزی چې پتا به بدنامو لګا ستا په ملګری به بدنام ولګی، ستا په استاد به بدنام ولګی. نو دې نه خداره چې ټیټه مسله کوه چې منافقین تختی، ورنه دا وګوره دلته څونه لویه مسله جوړه کړه. یو میاش نبی علیہ السلام هم پریشان دی او صحاب کرام هم پریشان دی. مخکې وګوره، لا تحسبوه شرا لکم، گمان مکوی پا دی واقعی باندی شر لکم چی دا شر دستا سر پا، بل هو خیر لکم بلکی دا خیر دستا سر پا. و ام المومنین بدنامش و یو میاش نبی علیہ السلام و صحابه پریشان دی او اللہوی پا دی واقعی کستا سر پا را شر نو بلکی خیر، خیر و کشر و ظاہرہ کی خوش شرخ کاری، خو اللہ وی بدی کے خیر دے. یو خیر دا چدا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان مرتبہ و درجہ کا رشو چدا اللہ حکم کرو چی نکاح و سرو کا، نو دا معمولی بی بی نوا پوکے با خبر ہوکا نو پوکے دا دا اچنج شان او درجی والا صحابیت ام المومنین دا پشان کی سمر آیاتون نازل شو تقریبا تر دا آیت نمبر 27 پورے دا آیاتون طول دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشان کی نازل شوی آیت نمبر 26 پورے عمدہ سر متعلق خبر بل دا دویم خیر تے ندا ثابت شو چی نبی علیہ السلام عالم الغیب ندے کالم الغیب خو پتہ بہت لگی دے ہم پاگا ٹیم بے ویلے وی جی پلان کے پلان کے پلان کے پلان کے اونی سے یہ اتیا کوڑے سزا ورک پاگا ٹیم بے ویلے وی چہ لک ادری لازم لک صبر کے بی بی نشت بل خیر تے ندا ثابت شو کہ لوی لوی صحابہ کرام دی عالم الغیب ندی پپٹو نہ پوئی کپوئی دل ولی با دم رنوی مسئلہ را پیخی تھا بل خیر او فائدہ پا کی دعویٰ چی دا منافقین و نشاندہی پا کیو شو چی پلان کے منافق دے ڈنگرے منافق دے بل فائدہ پا کی دار ہوا تھا چی چا چا جرم کڑے و بدنامے لگولے و اغیل سزا ورک بل فائدہ پا کی دار ہوا تھا بل خیر چی اللہ موتا تا پا دی کے ترغیب راکو چی کل کل ظاہرہ کی یوکار کی وستار پارا شرخ کاری خوپائی کی وستار پارا خیر کل کل سڑے یوکار کی نو پائی کی وہ تا شرخ کاری خوپاسل کی داغد پارا پا کی فائدہ وی خیر وی شر نوی نو گنش میرے فائدے تے رو تے زکوئی چی لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم لکل امریم منہم مکتصب من الاسم دا پار دا ہر یوتن دا دوینا سزا دا غصدا اکتصب من الاسم چی ویکڑل من الاسم دا گناہ کم جی صاحبو آگوی دا گناہ کڑی وا بدنامے لگو لی وا گواہان ور سرنو نو اتیات یا کوڑے سزا ولے ورک والذی تولا کبرہو او حق سڑے چی ووختو کبرہو غٹی گناہ تا من ہم ددوینا سوک عبداللہ ابن عبی ابن سلول بدبختا دا شیخ آغا جوڑ کڑے وکنا دا لوبا خو آغا جوڑ کڑے وکنا ناغلوی گناہ تا ووختو ووڑے دو نا اللہ وی دا غد پارا تیا کوڑے دلتا نا لہو عذاب و نظیم در دا پارا عذاب بیلوے کم زیگی آخرت کی اللہ وی یلتا بولا لوے سزا ورکم لہو عذاب و نظیم در دا پارا عذاب بیلوے نور میں انشاءاللہ بیا ہوئے گرمی دیا